tak wyważone, żeby nie spowodować właśnie dominacji kilku największych firm, żeby tych dopuścić dużych graczy, tak? Tak, żeby dopuścić innych, ale z kolei, żeby było to jakąś zaporówką przeciwko takim, którzy chcą zrobić szybko biznes i zniknąć z rynku. Roman Jamiełkowski, firma Provident. Jak często klienci nie spłacają pożyczek? Jaki to odsetek wśród pożyczających? Dane, które my publikujemy na giełdzie jako spółka giełdowa, dotyczy klientów, którzy mają problemy ze spłacaniem. I to dotyczy prawie 1/3 klientów. Ale nie oznacza to, że to są klienci, którzy nie spłacą, natomiast którzy w trakcie spłaty mogą mieć pewne problemy. I właśnie dlatego, a my zakładamy właśnie tą opcję, że ci klienci będą mieli problemy i jak to pan powiedział, jest to zawarte w kosztach podróży. Hmm. Natomiast nie może być zawarte w dodatkowych opłatach windykacyjnych, które po prostu tych klientów będą wpędzały w spiralę zadłużenia. Na tym po prostu nie można zarabiać, a są na tym rynku firmy, które zarabiać chcą właśnie na tym. Czy skusić klienta pożyczką za 0 zł, czy skusić pożyczką bardzo atrakcyjną, na później diabeł tkwi w szczegółach, to jest też to, o czym pan mówił. Bardzo często jest kwestia pożyczania w bardzo krótkim okresie czasu, w 15 minut, pieniądze u ciebie na koncie. To też powoduje, że pożyczamy w takiej decyzji spontanicznej, już zaraz, natychmiast. Pewnie gdybyśmy się później nad tym zastanowili, może takiej pożyczki byśmy w ogóle nie wzięli. Natomiast te 15 minut powoduje, że jesteśmy w pewnej euforii, podejmujemy decyzję zakupową, bo pożyczanie jest fajne, a później się okazuje, że nie jest. Roman Jamiełkowski, firma Provident, Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. Dziękuję panom dziękuję za bardzo. Spotkanie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeśli już pożyczamy, musimy pożyczać, pamiętajmy, że oby nie w firmie parabankowej, w firmie pożyczkowej, bo ze względu na koszta jest to po prostu najgorsze z możliwych rozwiązań. Dziękuję za uwagę. Jutro spotkamy się o 12:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując dwie czekolady Nussbeizer z okienkiem, płacisz tylko 3,50 za sztukę i oszczędzasz 27%. Tylko 3,50 za pyszną 100-gramową czekoladę z całymi orzechami w ofercie multilogicznej. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Komorowski o raporcie na temat tajnych więzień CIA. Myślę, że raport amerykański śledztwo ożywi. Po raz pierwszy polski sędzia został wybrany do Międzynarodowego Trybunału Karnego. I Lech Wałęsa w szpitalu, ale od razu uspokajamy, nie ma powodu do obaw. Prezydent Bronisław Komorowski ma nadzieję, że opublikowany wczoraj przez amerykański Senat raport na temat tajnych więzień CIA nie tylko ożywi polskie śledztwo dotyczące tej sprawy, które od 6 lat prowadzi prokuratura apelacyjna w Krakowie. Efektem raportu miażdżącego, jeśli chodzi o relacje sfery politycznej amerykańskiej i obszaru służb specjalnych amerykańskich, powinno stanowić istotny punkt odniesienia i zachętę do tego, aby przyglądać się również w sposób bardzo intensywny i powiedziałbym z zamiarem wzmocnienia efektywności polskiemu systemowi kontrolowania przez czynnik polityczny własnych służb. To dlatego, że wiele osób będących wtedy u władzy twierdzi, że nic nie wiedziały o tajnych więzieniach CIA w Polsce. W raporcie skrytykowano brutalność programu przesłuchań CIA i zakwestionowano jego skuteczność w zdobywaniu ważnych informacji wywiadowczych. Teraz ranking problemów, które są największym zagrożeniem dla praw człowieka w Polsce, to ranking według Rzecznika Praw Obywatelskich. Irena Lipowicz wskazuje przede wszystkim na brak strategii państwa w walce z biedą, bezdomnością i bezrobociem. Nie możemy się godzić z tym, że po prostu jest w Polsce 30 tysięcy bezdomnych i o tej liczbie przypominamy sobie zawsze dopiero podczas mrozów. Nie możemy się godzić z tym, że osoby chore psychicznie ciągle jeszcze nie są tak traktowane i nie mają takich szans później na znalezienie pracy, na zapewnienie leczenia, na jakie zasługują. Niektóre szpitale psychiatryczne są w okropnym stanie. To są ci najsłabsi, o których powinniśmy pamiętać. Rocznie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa 70 tysięcy skarg związanych z naruszeniem praw człowieka. Nieprzypadkowo mówimy o tym dziś, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wiosna przyszłego roku. Do tego czasu Komisja Europejska chce zatwierdzić polskie programy. To pozwoli na wypłatę funduszy przyznanych nam w latach 2014-2020. Na razie Bruksela zaakceptowała 2 programy z 21. Polska cyfrowa zatwierdzona przed kilkoma dniami i pomoc techniczna zaakceptowana wczoraj wieczorem. Odbiorcy funduszy w ramach tych programów mogą już realizować projekty. Polska cyfrowa o wartości ponad 2 miliardów euro ma poprawić dostęp do szybkiego internetu na terenach wiejskich i mniej rozwiniętych oraz zapewnić szersze korzystanie z administracji elektronicznej. Natomiast 700 milionów euro z programu Polska techniczna ma być przeznaczonych na szkolenia w instytucjach, które wykorzystują unijne fundusze. Kolejnych 19 programów operacyjnych, dzięki którym będzie można wydawać pieniądze z unijnej kasy, jest konsultowanych z Brukselą. Początkowo Polska chciała zakończyć negocjacje jeszcze w tym roku. Teraz już wiadomo, że będzie opóźnienie. W Polsce można usłyszeć, że to wina Komisji Europejskiej, która zaczęła pracę 1 listopada i jeszcze nie uporządkowała wszystkich spraw. Z kolei urzędnicy w Komisji mówią, że przedłużają się prace nad programami po polskiej stronie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Profesor Piotr Hofmański został wybrany w Nowym Jorku na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2015-2024, informuje nasz MSZ i podkreśla, że wybór profesora to wynik jego kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Profesor Hofmański będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału działającego od 2002 roku. W Oslo rozpoczyna się ceremonia wręczania pokojowego Nobla. Nagrodę otrzymają pakistańska nastolatka broniąca prawa dziewcząt do edukacji Malala Yousafzai oraz indyjski aktywista walczący o prawa dzieci Kailash Satyarthi. Laureaci pozostałych Nobli dostaną nagrody w Sztokholmie. Początek uroczystości o 16.30. Największa ceremonia dla tegorocznych noblistów odbędzie się w stolicy Szwecji, w ratuszu, przy dźwiękach muzyki klasycznej, w obecności szwedzkiej rodziny królewskiej i 1500 znamienitych gości z całego świata. Będą róże, chryzantemy czy gerbery, łącznie 20 tysięcy kwiatów. Zwieńczeniem ceremonii będzie uroczysty bankiet. Menu utrzymywane jest w tajemnicy. Bankiet zakończy się przed 23 i rozpoczną się nie mniej uroczyste tańce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec Lech Wałęsa w szpitalu. Dlaczego o tym z Gdańska Anna Rębas. Jak udało mi się ustalić, prezydent Lech Wałęsa pośliznął się wczoraj, gdy rano wychodził z kościoła. Przyjechał jeszcze normalnie do pracy w Europejskim Centrum Solidarności. Cały wypadek bagatelizował i nie chciał jechać do lekarza. Zmusiły go do tego żona i córka. I dobrze, bo na ortopedii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym założono mu gips na prawą nogę. Złamanie na szczęście nie jest skomplikowane, powiedział mi zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Tomasz Stefaniak. Jeszcze dziś prezydent Wałęsa wypisany zostanie do domu. Pan prezydent Wałęsa czuje się bardzo dobrze. Przed chwilą z nim rozmawiałem. Jest w świetnym stanie, uśmiechnięty, powiedział, że, cytuję, do wieczności się jeszcze nie wybiera i to mam Państwu przekazać. Ma zagipsowaną nogę. Noga jest złamana czy skręcona? Złamana. Nie jest to poważne złamanie. Dzisiaj jest planowany do wypisania do domu. Anna Rębas, Radio Gdańsk. To był serwis Trójki. Pochmurno i coraz zimniej w przeważającej części kraju około zera, lekko poniżej zera. Na Suwalszczyźnie cieplej, natomiast na krańcach zachodnich do plus 3 stopni. Od zachodu niestety nadciągają opady, początkowo śniegu, później śniegu z deszczem i samego deszczu. Słaby śnieg możliwy też na Podkarpaciu. Na Pomorzu i Wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie.

Jak Państwu zabrzmiało po latach, to nagranie dość rzadko odtwarzane. Four Sticks. Z płyty remasterowanej, ale oryginalnej. To był oczywiście zespół Led Zeppelin. Anna Regulska, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. Aniu, nie wyciągajmy jeszcze tej płyty z odtwarzacza kompaktowego. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Watch out. The king, they say she plays guitar and cries and sings la la la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. Wystarczy tyle. Takie małe radości. Mała płyta kompaktowa, filiżanka gorącej herbaty i radio. I z tego, co czytam w Państwa listach, atmosfera jest bardzo grudniowa, bo wcale nie musi być dzwoneczków. Zmartwiłem się początkiem listu pana Andrzeja, który napisał: nie lubię, panie redaktorze, jak puszczacie Zeppelinów. Ale dalej się uspokoiłem, bo ogarnia mnie zazdrość, że nie można, że można było wymyślać i grać taką muzykę. A to nie byłem ja. Panie Andrzeju, im jestem starszy, myślę sobie zawsze tak, że wszystko jeszcze przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Wydaje mi się, że z tego nowego krążka nie odtwarzaliśmy i nie słuchaliśmy jeszcze wspólnie tego utworu. Started, let it do your time. Wydaje mi się, że tego jeszcze nie odtwarzaliśmy. Baptism by Fire, tak jest zatytułowany utwór 8 na nowej płycie zespołu AC/DC. Teraz zaproszenie dla Państwa, gdzie do nas, na Myśliwiecką 357, do naszego kochanego studia imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę będzie bardzo rock'n'rollowo. Gdyby ktoś z Państwa zechciał z nami spędzić ten czas, a w zasadzie z zespołem Cree, to teraz Piotrek czeka na Państwa telefony. 2 2 7 3 zaproszenia podwójne, ostatnie już na koncert zespołu Cree do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela, godzina 25. Proszę dzwonić i zdobywać zaproszenia 22 i 7 3. A my posłuchajmy, jak było na festiwalu muzycznym imienia Ryśka Rydla ku pamięci. Ten koncert został zarejestrowany w Chorzowie 26 lipca tego roku. Słuchajcie, stare Cree. Przeznaczenie me, w którą stronę, Bóg jeden tylko wie. Tu stop na zielonym dach. Sam nie wiem, co grałem, to po co ja w to grałem. Zasadził dziki strach, niejaki już swoim życiem. Już nie wiem, gdzie mam dach. Ciągle słyszę, to tylko jest gra. Znowu jest twoje życie, więc jeśli chcesz, to graj. Piano. Byliśmy kiedyś we Francji, pierwsze koncerty po francusku, Marco Lapoire. Dariusz Sarnaba. Zapewniam Państwa, że będzie mocno rock'n'rollowo, gdzie na Myśliwieckiej 357 w najbliższą niedzielę po godzinie 20 wystąpi zespół Cree i dla Państwa jeszcze ostatnie zaproszenia na to spotkanie z zespołem. Proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. Dziś niewiele listów, ale rozumiem to dlatego, że czas grudniowy sprzyja zabieganiu. Pan Mario napisał, że zamienia się w słuch i tworzy bigos. To proszę nie zapomnieć o kminku w bigosie. Jest bardzo, bardzo istotny. I grzyby też. A zresztą pan sobie pewnie doskonale poradzi. Nie wiem, czy u państwa też takie odczucia, ale wydaje się, że nawet jeśli radio w tym czasie grudniowym emituje płyty nieświąteczne, nie te, które nazwaliśmy kiedyś płytami z dzwoneczkami, to brzmią one w grudniu wyjątkowo. Absolutnie niesamowita płyta dotarła do radia. Proszę jej nie przegapić. To chyba Richie Blackmore powiedział o Gordonie, że jest najlepszym gitarzystą akustycznym, jakiego zna. To jest płyta, która została stworzona w duecie, ale wielu muzyków na tej płycie. Płyta zatytułowana Ravens and Lullabies. I to jest Gordon Giltrap i Oliver Wakeman. Nowa płyta na Myśliwieckiej i jeszcze jeden utwór. Tak się zaczyna ten album. Proszę nie przegapić Gordona i Olivera. Mamy przyjaciół w Kielcach. Pan Andrzej napisał: zapewniam, że Richie się nie myli. Mam wszystkie płyty Gordona. te z lat 70. i 80. na winylach, rzecz jasna, są nieprzeciętnej urody. No i jeszcze dostaliśmy od pana Andrzeja przedświąteczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Proszę nie przegapić płyty Gordon Giltrap i Oliver Wakeman. Tutaj wokalnie w tym utworze pojawił się Paul Menzies. No i on pojawia się w partiach wokalnych nie sam, bo jeszcze w towarzystwie na tej właśnie płycie, która jest zatytułowana, niech sięgnę, Ravens and Lullabies. Zrobiło się trochę gastronomicznie, dlatego że no spodziewałem się, że po liście Mario odezwą się ci z Państwa, którzy też w czasie tym czasie trudnym dla wszystkich tych, którzy przygotowują smakołyki na święta, kontra na bigos. W równie świetnym klimacie powstają pasztety i salceson. Nie zapomnę o kminku. To Mariusz i jeszcze Iwona z Ciechocinka napisała do nas. 105 pierogów z kapustą i grzybami ulepiłam. Teraz kolejna ta z serem. Bez trójki w kuchni od rana nie dałabym rady. Proszę nasłuchiwać programu trzeciego. Trzy wymiary gitary jeszcze przez prawie 20 minut. A skoro wywołali Państwo taki temat świąteczny, to chciałbym powiedzieć, że jest już płyta Święta bez granic 2014. Przypomnę, że całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty Święta bez granic zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową pod opieczną fundacji Nasze Dzieci. No a w piątek, jak zwykle po godzinie 16, ten wspaniały przedświąteczny czas z Kubą Strzyczkowskim i Państwem, ta pierwsza licytacja była imponująca, hojność Państwa zupełnie niewiarygodna. Przypominam, że druga licytacja w najbliższy piątek po godzinie 16. A na tej płycie oczywiście nie tylko Duża Ryba, czyli Przyjaciele Karpia 2014, ale są także takie perełki. Na przykład duet Ani Rusowicz z Anią Brachaczek. Anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod obrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. O, proszę bardzo, i były pierwsze dzwoneczki w trzech wymiarach gitary. Tego nie można usłyszeć wielkopowierzchniowych, ale w trójce zawsze. Pastorałka radosna, Ania Rusowicz i Ania Brachaczek na płycie Święta bez granic. Zachęcamy Państwa do tego, aby Państwo zdecydowali, że ta płyta wyląduje także na Państwa półkach z płytami kompaktowymi, bo dochód ze sprzedaży tej płyty dla dzieci z chorobą nowotworową. No i polecamy jak zwykle po godzinie 16 w piątek kolejna licytacja. Omijamy sklepy, tak się umówiliśmy. W każdym razie ograniczamy obecność w sklepach do niezbędnego minimum. No, nie omijamy wtedy, kiedy to jest sklep, który prowadzi Jeff Beck. Jeff Beck's Guitar Shop. Z tej płyty odtworzyliśmy jedno nagranie, ale to nie jest koniec spotkania z Jeffem na dziś, dlatego że chcę przypomnieć Państwu i sobie, bo dawno nie sięgaliśmy po tę płytę. Płyta, która została wydana w 2010 roku. Wtedy Jeff zaprosił do współpracy panie, między innymi Imelda May, którą tak wspólnie lubimy, ale pojawiła się na tej płycie także Just Stone i zaistniała zjawiskowo. A spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say watch out. Thank you.

Już herbata się skończyła. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wspólnie przyjemnie spędziliśmy czas. Sting na zakończenie z utworem Na ten czas.